Hei du, jøss, er det deg, gutt? Det lenge siden sist. Ja, hei du, hei du. Ja, det lenge siden, ja. Står til? Jo, står bra til. Ja. Du, ja. Hva er det du har på deg, du? Ja, det der, ja, det ser du ikke det, ja? Jeg ser jo, men hva er det for noe? Ja, det hører du ikke det, ja? Jeg hører jo, men hva kaller du det for noe? Traktorsko!